हर्षवर्धन तो हैरानी से शिवाय को देख रहा था। हर्षवर्धन को यकीन नहीं था कि शिवाय ऐसी समझदारी की बातें भी कर सकता है। हर्षवर्धन बोला, शिवाय तू बड़ा हो गया और समझदार भी। नहीं, मैं बड़ा नहीं होना चाहता और ना ही समझदार होना चाहता हूं। बस मैं यही चाहता हूं कि आप हमेशा सिंड्रेला चाची के साथ खुश रहें। शिवाय भावुक होकर बोला। शिवाय अपनी बात बोलकर चला गया। हर्षवर्धन ने भी कुछ मिनट तक लैपटॉप पर अपना काम किया और फिर उसने भी छत का रुख किया। दूसरी तरफ हीर जब छत पर पहुंची तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। हवेली की छत बहुत बड़ी थी। छत का एक कोना बहुत सुंदर डेकोरेट किया हुआ था। छत पर कई गद्दे पड़े हुए थे जिन पर व्हाइट कलर की चादर बिछी हुई थी। आसपास कैंडल जली हुई थी, फ्लावर रखे हुए थे, एक मीठा सा म्यूजिक चल रहा था, भीनी भीनी से खुशबू आ रही थी। हीर तो ये सब देखकर अंदर ही अंदर घबराहट महसूस कर रही थी। हीर के रोंगटे खड़े हो रहे थे। वो डेकोरेशन देखकर हीर अपना सलाइवा गटक रही थी। हीर काफी देर तक हर्षवर्धन का छत पर इंतजार करती रही, लेकिन हर्षवर्धन नहीं आया। हीर ने मन ही मन खुद से कहा, लगता है शिवाय भैया ने शरारत की है। हीर पलट कर जाने लगी तो तभी हर्षवर्धन से टकरा गई। हर्षवर्धन ने हीर को देखा तो देखता ही रह गया। हीर ने व्हाइट कलर के खुले पल्ले की जॉर्जेट की साड़ी पहनी थी। खुले बाल, माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर, बड़े बड़े झुमके, गले में मंगलसूत्र, हाथों पर रेड कलर की चूड़ियां, होंठों पर रेड कलर की लिपस्टिक। आज तो हीर ने हर्षवर्धन को मारने का प्लान बना लिया था। हर्षवर्धन को देखकर हीर की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। हीर चुपचाप नजर झुकाकर हर्षवर्धन के सामने खड़ी रही। हर्षवर्धन की नजर तो हीर पर ही टिक गई। हर्षवर्धन ने मनी मन खुद से कहा, सच में मैंने हीर से शादी करके कोई गलती नहीं की, बल्कि खुद एहसान कर लिया। अगर मैं उस दिन हीर का भजन नहीं सुनता तो हीर नाम का हीरा मेरे हाथ कभी नहीं लगता। थोड़ी देर हीर को निहारने के बाद हर्षवर्धन बोला, कहाँ जा रही थी साहिबा? जी कहीं नहीं, मुझे लगा आप नहीं आएंगे तो नीचे जा रहे थे। हीर ने बिना हर्षवर्धन की तरफ देखे कहा। हर्षवर्धन ने हीर का हाथ पकड़ा और वहां बिछे हुए गद्दे के पास लेकर आया। हर्षवर्धन बैठ गया और उसने हीर को भी बैठने का इशारा किया। हीर भी गद्दों पर बैठ गई। हीर हर्षवर्धन को देख नहीं रही थी, लेकिन हर्षवर्धन की आंखें तो हीर पर ही टिकी हुई थी। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन को भी महसूस हुआ कि जैसे हीर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रही है। हर्षवर्धन ने फिर से अपना सिर हीर की गोद में रखा और गद्दे पर आंख बंद करके लेट गया। एक यही समय ऐसा होता था जब हर्षवर्धन को बहुत रिलैक्स फील होता था। हीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसके हाथ अपने आप ही हर्षवर्धन के बालों में चले गए। हीर बहुत देर तक हर्षवर्धन के बालों को सहलाती रही। हर्षवर्धन आंखें बंद किए हुए सुकून से लेटा हुआ था। हर्षवर्धन की सारी थकावट हीर के बालों को सहलाने से दूर हो जाती थी। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। कहते हैं ना, प्यार को लफ्जों की जरूरत नहीं होती। हर्षवर्धन और हीर का प्यार भी कुछ ऐसा ही था। बिना बोले ही एक दूसरे की बात समझ जाते थे। उनका प्यार लफ्जों का मोहताज नहीं था। शिवाय और पैंथर दोनों ही हीर और हर्षवर्धन को देख रहे थे। शिवाय ने अपने सिर पर हाथ मारकर कहा, चाचू ने शादी सिर दबवाने के लिए की है, जब देखो चाची से सिर ही दबवाते रहते हैं। पैंथर बोला, चाचू का सिटी स्कैन करवा ले यार, चाचू के सिर में बहुत दर्द होता है, ऐसा ना हो अंदर ही अंदर कोई बीमारी हो जाए, हमें पता ही ना चले। शिवाय ने पैंथर के सिर पर मारकर कहा, और बस शुभ शुभ बोल, मेरे चाचू बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ उन्हें। पैंथर बोला, कुछ नहीं हुआ तो 24 घंटे चाची की गोद में सिर रखकर क्यों लेटे रहते हैं? ऐसे तो मिल गया हमें छोटा भाई, सुहागरात वाले दिन भी मेरी गोद में सिर रखकर लेट गए। शिवाय बोला, यार चाचू ना बहुत चालू है, चाचू ने ना अपने दिल के साथ साथ दिमाग से भी शादी की है। चाचू को अच्छे से पता है कि चाची उनसे कभी डिमांड नहीं करेगी, वो अगर अपना थोड़ा सा भी वक्त चाची को देंगे तो चाची उसी में खुश हो जाएगी, बहुत चालू है चाचू, मैं चाचू पर ही गया हूं। तभी पैंथर ने अपने फोन में गाना चलाया, भीगे होंठ तेरे, जिसकी हल्की सी आवाज हर्षवर्धन के कानों तक पड़ रही थी। हीर का ध्यान तो बस हर्षवर्धन के बालों को सहलाने में था, उसने गाना सुना ही नहीं, लेकिन हर्षवर्धन के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। शिवाय ने गाना चेंज किया और गाना प्ले हुआ। मोहित रंग लगा दे रहे। ये वाला गाना सुनकर भी हर्षवर्धन के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली, वो बस वैसे ही लेटा रहा। फिर हर्षवर्धन थोड़ा तेज आवाज में बोला, ऐसे ही चले जाओगे या मेरा विकराल रूप देखकर जाओगे? शिवाय और पैंथर दोनों ने अपने दांतों तले जीभ दबा ली। हीर हैरानी से बोली, एची क्या हुआ? ओ जी कुछ नहीं, हर्षवर्धन ने जवाब दिया। ओ जी सुनकर हीर के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। शिवाय और पैंथर दोनों ही छत से नीचे जाने लगे। वो कुछ सीढ़ियां ही नीचे उतरे थे कि एक सर्वेंट पीहू को गोद में लेकर ऊपर आ रहा था। पीहू को देखकर शिवाय बोला, क्या हुआ मेरी प्रिंसेस को? शिवाय ने पीहू को गोद में ले लिया। पीहू अपनी मीठी सी आवाज में बोली, राजवीर भैया के पास जाना है। शिवाय ने पीहू के गालों को छूकर कहा, पीहू बेबी राजवीर भैया बहुत थक गए, वो सो रहे हैं, तुम समझ लो मैं राजवीर हूँ। पीहू ने शिवाय के गाल पर एक चांटा रसीद करके कहा, आप शिवाय भैया हो, राजवीर भैया नहीं। शिवाय हल्का सा हंसते हुए बोला, तुम बाप बेटी मेरी गाल के पीछे क्यों पड़े रहते हो? इतने पे पीहू ने फिर से शिवाय के गालों को खींच कर कहा, शिवाय भैया पर मुझे सिंड्रेला दीदी के पास जाना है। शिवाय बोला, अब वो तुम्हारी सिंड्रेला दीदी नहीं, सिंड्रेला मामा है। तो फिर सिंड्रेला मामा के पास जाना है, पीहू ने अपनी मीठी सी आवाज में फिर कहा। शिवाय बोला, पीहू आज शिवाय भैया के पास रहेगी, है ना? पीहू को शिवाय भैया बहुत सारी चॉकलेट देंगे, आइसक्रीम देंगे, खेली खेली करेंगे, चलो आज शिवाय भैया और पीहू साथ में मस्ती करेंगे। शिवाय की बात सुनकर पीहू रोने लगी। शिवाय को बच्चों को खिलाने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। पीहू सबसे कम शिवाय के पास ही रहती थी। दिव्यांश तो पीहू को फिर भी खिला लेता था, लेकिन शिवाय के लिए तो ये एक बहुत बड़ा टास्क था। फिर भी शिवाय कोशिश कर रहा था कि पीहू उसके पास रुक जाए और चाचा चाची डिस्टर्ब ना हो। शिवाय बोला, प्रिंसेस अब रो क्यों रही हो, मैंने क्या किया? पीहू जिद करती हुई बोली, मुझे तो सिंड्रेला मम्मा के पास ही जाना है, आपके पास नहीं खेलना, सिंड्रेला मम्मा के पास जाना है। शिवाय इरिटेट होता हुआ बोला, जिद करने पर तो तू मेरी माँ है, जो सोच लिया वो करना ही है, अब तू मानेगी तो नहीं? लेकिन बेबी प्लीज मान जा, मैं और तुम बहुत मस्ती करेंगे, वीडियो गेम खेलेंगे। लेकिन पीहू शिवाय की बात मान ही नहीं रही थी, लगातार रो रही थी। पीहू के रोने की आवाज हीर के कानों में पड़ी तो उसने हर्षवर्धन से कंफर्म करते हुए कहा, सुनिए जी लगता है पीहू रो रही है। हर्षवर्धन ने आंखें नहीं खोली और बोला, हाँ मुझे भी लग रहा है। हीर ने अपनी गोद से हर्षवर्धन का सिर हटाया और खड़ी होकर सीढ़ियों के पास आई, जहां शिवाय पीहू को चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। पीहू ने हीर को देखकर अपनी दोनों बाहें फैला दी। हीर ने भी सेकंड नहीं लगाया और पीहू को गोद में ले लिया। हीर की गोद में आते ही पीहू चुप हो गई। शिवाय और पैंथर एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे, जैसे एक दूसरे से कह रहे हो ये लड़कियां बचपन से ही चालू होती हैं। शिवाय बोला, पीहू मेरी गोद में कांटे चुभ रहे थे। पीहू ने एक नजर शिवाय को देखा, फिर सड़ा सा मुंह बनाकर अपना चेहरा हीर की गर्दन में छुपा लिया। पैंथर ने शिवाय के कंधे पर मारकर कहा, चलिए सर, लड़की ने बेइज्जती कर दी आपकी। शिवाय बोला, ठीक है चाची इसे ले जाइए, हम भी जाते हैं। शिवाय और पैंथर नीचे चले गए और हीर पीहू को लेकर छत पर आ गई। पीहू ने जब हर्षवर्धन को देखा तो हीर की गोद से उतरकर हर्षवर्धन के पेट पर जाकर बैठ गई और खुश होकर बोली, ये डैडी आज हम छत पर सोएंगे, आज मम्मा डैडी एक साथ, वाओ मजा आएगा। हर्षवर्धन ने पीहू के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़कर कहा, हाँ मेरी प्रिंसेस आज हम छत पर सोएंगे। थोड़ी देर में हीर भी हर्षवर्धन के बराबर में लेट गई। पीहू हर्षवर्धन के ऊपर ही बैठी थी। पीहू हर्षवर्धन और हीर दोनों से खुश होकर बातें कर रही थी। पीहू की हंसी बहुत प्यारी थी। पीहू को ऐसे हंसता हुआ देखकर हीर और हर्षवर्धन भी बहुत खुश थे। पीहू भी अपनी खुशी बता नहीं सकती थी, वरना खुश तो पीहू भी बहुत थी। वो अपने डैडी और सिंड्रेला मामा दोनों के पास थी, वरना तो हर्षवर्धन ने शादी तक हीर से दूरी बनाकर ही रखी थी। हीर और पीहू एक साथ रहते थे और हर्षवर्धन अपने काम में बिजी रहता था। थोड़ी देर तक तीनों ऐसे ही बातें करते रहे। धीरे धीरे पीहू को नींद आ गई और वो हर्षवर्धन के पेट पर ही सो गई। पीहू भी आज कई महीनों बाद हर्षवर्धन के पेट पर सोई थी, वरना तो हमेशा हीर के पास ही सोती थी। हर्षवर्धन ने पीहू को अपने साइड में लेटा लिया पीहू भी आराम से लेट गई। आज वो बेचैन नहीं हुई, शायद पीहू की माँ नहीं थी इसलिए वो बेचैन रहती थी। हीर के आने के बाद उसकी बेचैनी खत्म हो गई थी। हीर ने भी हर्षवर्धन की बाजू पर सिर रखा हुआ था। दोनों ही कुछ नहीं बोल रहे थे, ना ही बातें कर रहे थे, बस चांद और सितारों को निहार रहे थे। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी जो माहौल को बहुत रोमांटिक बना रही थी। हर्षवर्धन ने मन ही मन खुद से कहा, क्या कर रहा है हर्ष, हीर इतने अच्छे से तैयार हुई है सिर्फ तेरे लिए। शिवा ने इतनी अच्छी डेकोरेशन की है, एक किस तो बनती है। वैसे भी तू हीर से बहुत दिन दूर रह लिया, अब तो तेरा राइट भी है। अगर हीर अनकंफर्टेबल हुई तो? अरे लड़कियां कभी कंफर्टेबल नहीं होती, उन्हें कंफर्टेबल करना पड़ता है। क्या सोच रहा है हर्षवर्धन, हीर तेरी ही है और अब तो तूने अग्नि को साक्षी मानकर उसके साथ फेरे भी ले लिए, अब किस चीज का वेट कर रहा है। हर्षवर्धन ने कुछ सोचकर हल्की सी करवट ली, फिर हीर के गाल पर हाथ रखकर अंगूठे से उसके गाल को सहलाते हुए कहा, हीर तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम पर सफेद रंग बहुत फपता है। थैंक यू मेरे लिए इतने अच्छे से तैयार होने के लिए। हर्षवर्धन का चेहरा हीर के चेहरे के काफी करीब था, जिसकी वजह से हीर को बहुत घबराहट हो रही थी। हीर ने एक बार भी आंख उठाकर हर्षवर्धन की तरफ नहीं देखा और बहुत हिम्मत करते हुए बोली, आप क्यों धन्यवाद कह रहे हैं? धन्यवाद तो मुझे आपसे कहना चाहिए, आपने इतनी सुंदर साड़ी दी, मेरे लिए ये सब किया, ये सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था मुझे ऐसी खुशी भी नसीब होगी, आपने तो मेरा हर सपना पूरा कर दिया। हर्षवर्धन हल्का सा मुस्कुराकर बोला, हीर ये सब मैंने नहीं किया, शिवाय ने किया है, ये साड़ी भी मैंने नहीं शिवाय ने भिजवाई है। इतना कहकर हर्षवर्धन ने हीर के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। हीर ने भी आंखें बंद कर ली और अपने हाथ हर्षवर्धन की शर्ट पर कस दिए। एक मीठी सी किस के बाद हर्षवर्धन हीर से दूर हुआ, पर उसका मन नहीं भरा। हर्षवर्धन ने फिर से झुककर हीर के होंठों को कैप्चर कर लिया। हर्षवर्धन ने करीब एक घंटे तक हीर को ऐसे ही परेशान किया। हीर ने आंख खोलकर एक बार भी हर्षवर्धन की तरफ नहीं देखा, लेकिन हर्षवर्धन की खुशबू को हीर भी महसूस कर रही थी। क्या हर्षवर्धन और हीर का प्यार ऐसे ही बना रहेगा? क्या शिवाय अपने परिवार पर आने वाली मुसीबत से खुद ही टकराएगा?